Dacă n-au putut fi bisericii sau centri de diagnostic și tratament. Deci, paralel cu construirea bisericilor, se desfășoară o mulțime de activități educaționale, sociale și antropice și lucrări care pun în evidență patrimoniul nostru cultural, spiritual, cultural, religios. Când ne gândim care ar fi prioritățile, avem mari dificultăți să ne dăm seama ce este mai important. Sigur, știi, mai important este Sfântul Altar. Deci de acolo vine lumina, de acolo vine binecuvântarea, de acolo vine ajutorul de la Dumnezeu, de acolo se simte spate. Iar aproape de trebuie să gândim ca pe noi niște, cum spune Sfânta Evanghelie. Însă pe Dumnezeu trebuie să gândim din tot sufletul, din tot cugetul nostru, tot sufletul nostru și cu toată puterea sau puterea noastră. De ce? Pentru că dacă gândim pe Dumnezeu cu toată ființa, atunci în această iubire, Sfântul și semenii noștri, îi se sfințește. Dacă iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, atunci se sfințește și iubirea față de părinți, față de soț sau soție, față de copii, față de prieteni, tot se vine cu milioane și se sfințesc din relația noastră cu Dumnezeu, cu iubirea față de Dumnezeu. De aceea, în popor, se spune întotdeauna în lucrul tău să le încep cu Dumnezeu. Deci, altarul mai întâi, izvorul din viață, pregustarea a vieții veșnice din împărăteștilor. Toate se sfințește pe la altar. Și activitățile din casă și cele de pe câmp, și cele de la birou, și cele de la iluzină sau de orice domeniu de activitate. Toate se sfințește. Pentru cel care ține legătura cu Dumnezeu cel bunul său. Aceea, nimeni nu face nimic în lumea aceasta înlocuind biserica. Numai în biserică se obține aparea pace și a bună vieții veșnice. Toate instituțiile care promovează civilitatea sunt importante, dar niciuna nu poate înlocui biserica, poarta cerului și casa lui Dumnezeu. Cerul pe pământ, să sfințești multe biserici. Pentru că poporul Domnului nu doar să trăiască în lumea aceasta până la urmă, ci să trăiască veșnic. Cine crede în Dumnezeu este un om care s-a hotărât să trăiască veșnic până la urmă. Potrivit părăduinței Mântuitorului Iisus Hristos, care zice oricine crede în mine va fi bine, chiar dacă va muri. Chiar dacă va muri cu trupul, va fi bine cu sufletul. Deci, biserica este o casă închinare, poarta cerului, dar una nu este credece. Gustați, vedeți că puneți pe Domnul sau pe trupul lui Hristos, vă împărtășiți din omul cel fără de martiri. De aceea ne bucurăm că se sfințesc bisericii. Cei care vizită, cum era, sfințește în zile sfântă, pentru că sunt multe solicitări ale credincioșilor. Credincioșul, preotul, împreună sunt cu croșul ieratul lui binecuvântare. Pentru că nu e binecuvântare cu binecuvântarea proprie, ci cu binecuvântarea lui Hristos, pe care el o transmite greu și, cum zic, greu să te răconiți de-a greu. Deci, în primul rând, dorim să mulțumim lui Dumnezeu, dar și oamenilor prin care El lucrează. Mulțumim eraților harnici și dinamici. fiecare duminică și sărbătoare, chiar peste săptămână, arată gestul lor misionar la dragoste față de Hristos. De asemenea, mulțumim și preoților și mănăstirilor și școlilor de teologie și prozopopiatelor și autorităților de stat în altă jurătate, care înțeleg cât de mare este rolul Bisericii în societate. În legea cultelor se spune că toate cultele trebuie să fie factori ai păcii sociale. Dacă nu s-ar aduce pace prin rugăciune, dacă nu s-ar aduce pace prin comuniune, am simțit viața ca un vid, chiar dacă este sistematizat. S-a spus despre postmodernism, pentru că și Domnul Rector aici al Universității. Postmodernismul este demolarea sistematică a fiecărui sistem. Deci, centralizarea este sistematizarea Bibliei spirituale, care nu poate fi pentru noi un ideal, este o problemă ca nostru. Deci noi, pentru că nu dorim să sistematizăm Bibliul secularizării, și să sfințim viața oamenilor, construim biserici și Corpul Dumnezeu vom construi și catedrala care este necesitate. Se vede că astăzi, ca și 6 ani în urmă, catedrala, această biserică mănăstirească la origine, este neîncăpătoare. Când avem slujbe mai mari, cum a fost sfințirea Marelui Mir, au trebuit, în general, credincioșii să stea afară. Când biserica au stat drept, credincioșii afară. Asta este, nu este comunismul cu adevărat. Deci, noi mulțumim celor care ne-au ajutat de toată activitatea noastră și în cea misionară privind educația, în cea socială și antropică, privind ajutorarea săracilor, bătrânilor, bolnavilor, oamenilor singuri și tuturor eraților care lucrează în diaspora română, astfel încât la ora actuală, biserica este cel mai mare ajutor dat românilor din străinătate pentru menținerea identității, spiritualității și comunității românești. Și mulțumim tuturor celor care au contribuit până acum și rugăm să contribuie în continuare la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului și care unii mă numesc ca și un crescut Catedrala Națională. Deci, chiar dacă este numită Catedrala Națională, este una și aceeași biserică și noi avem speranța că Dumnezeu va ajuta să termine toate bisericile de secunde. Ne încurajează foarte mult de partide care sunt mult mai înaintate decât capitala în privința catedralilor. Am simțit catedrală mare, câțiva ani în urmă, la Arad. Am simțit catedrală la Caracene. S-au sfințit catedrale numite Părța Rețelării, a noastră în această frumoasă istorie, dar mici. Este ca o peră, ca un cupăret, dar necăpătoare. De aceea, pentru ca să avem mai mult spațiu de comuniune, este necesar terminarea catedralei, pentru că omul serios, așa cum spunea, sociologul din Aicărare este cel care duce până la capăt lucrul odată început. Din ajută până Dumnezeu, să lucrăm cu bucurie, chiar dacă este greu, să lucrăm cu speranță, chiar dacă sunt linie de obstacol și să lucrăm cu dragostea pe care ne dorește de jos, ca noi să o arătăm față de biserica asta, ca fie față de poporul român, pe sala care sunteți feriți, ca noastră mulțumire. Amin. Domnul care ziceți că ne dai, o să vă oferim la o iconiță cu picul Sfântului Grigore Dumnezeu, la Arhiepiscopul genii care